NPO Radio 1. 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft beloofd dat hij campagne gaat voeren voor vicepresident Kamala Harris, zo meldt onder meer persbureau Reuters. Biden belde de afgelopen dag in bij een vergadering van het campagneteam van de Democraten. Hij zei dat hij volledig betrokken zal zijn en dat hij Harris zoveel mogelijk zal steunen als democratische kandidaat voor de verkiezingen. In de vergadering riep Biden zijn campagnestaf op om hetzelfde te doen. Harris heeft inmiddels de helft van de benodigde steun binnen om officieel presidentskandidaat te worden. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie. Daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een CDA-politicus voordraagt. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. Het laatste nog levende lid van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Het viertal had tientallen hits zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 kreeg Fakir een Grammy Award voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Hij kondigde pas eerder dit jaar aan dat hij zou stoppen met zingen. Duke Fakir overleed aan hartfalen. Hij was 88 jaar. Wielrenner Tadej Pogacar doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. De toerwinnaar zou zaterdag deelnemen aan de wegwedstrijd, maar hij is te vermoeid van de Tour de France, zo meldt het Sloveense Olympische team. Het weer, wolkenvelden en opklaringen en hier en daar een bui bij een graad of 17. Overdag veel bewolking en enkele buien. Daarbij kan het gaan onweren. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je eigen realiteit niet overeenkomt met het idee van de volwassene waar je mee opgegroeid bent, ben je dan wel een volwassene? De influencer. Ik stink er altijd in. We stevenen af op een decadenter en ruiger hedonistisch tijdperk. Alsof je wel een huis kunt kopen als je al die dure koffies niet drinkt. Dit is de hartslag van Jessica Kuitenbrouwer, journalist, columnist, Trouw. En ze is een millennial. Samen met Jonas Kooijman maakt ze de podcast De Havermelk Elite. Dus als je echt wil begrijpen wat de Gen Z'ers... Hoe zeg je dat eigenlijk? De Gen Z'ers. Gen Z. Ja, de Gen Z'ers. Oh, wat erg dit. Nu klink ik echt als een boomer meteen. Nee, maar het mag allebei, vind ik. Oké, Gen Z'ers en de millennials bezighoudt, dan raad ik je aan om haar columns te lezen en de podcast te beluisteren. Ik deed het en nu weet ik alles over tradwives, die eigenlijk girlbosses zijn. Over skinfluencers, de wenkbrauwbar, matcha latte, dat online daten zo 2023 is, dat er een conservatievere tegenbeweging opkomt die juist meer consumeert, meer vlees eet, gewoon weer rookt. En ik weet dat Jessica geen Henry is en ook geen hi-fi, maar een dinkwad. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Jessica, fijn dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Zullen we eerst maar eens uitleggen wat een dinkwad is? Ja, een dinkwad staat voor dual income, no kids yet, with a dog. Dus of liever gezegd, dual income, no kids, with a dog. En dat zegt dus iets over je financiële situatie? Ja, het zegt iets over mijn financiële situatie, maar in mijn geval dus ook vooral over mijn gezinssamenstelling. Namelijk dat ik wel een partner heb. Ik heb een vriend met wie ik al heel lang ben, met wie ik ook samenwoon. En we hebben een hond, maar we hebben geen kinderen. En een Henry is een high earner, not rich yet. Ja. En een hi-fi is high income, financially insecure. Ja. Het zijn alle drie categorieën van een elite groep. Ja, eigenlijk wel. Het zijn alle drie varianten van hoogverdienende stedelingen. Onder de 40. Want als je de havermelkelite zou moeten uitleggen, wat is of wie behoort tot die havermelkelite? Ja, dat is natuurlijk een vraag die mij de laatste tijd steeds vaker wordt gesteld. En waarop ik eigenlijk bijna altijd antwoord dat je dat beter aan Jonas kan vragen, want die heeft het woord bedacht. Maar als ik het zelf mag samenvatten, de havermelkelite is de groep mensen in de stad die over het algemeen relatief hoog is opgeleid. Dus het zijn vaak kenniswerkers. En tot de financieel hogere middenklasse behoort. Het zijn mensen tussen de pak een beet 25 en de 40, die zich erg bezighouden met hoe hoor ik te leven in de stad en wat zegt mijn leven over mij. Hoe hoor je te leven in de stad dan? Ja, dat is dus in principe zoals jij wil. Maar en want wie bepaalt dat? Ja, nou dat is dus dat is een hele goede vraag. Omdat tegenwoordig trends vrij snel bewegen en niet meer worden samengesteld door een soort van klassieke poortwachters, wat we gewend waren uit de afgelopen decennia, maar eigenlijk een soort bijna uit het niets ontstaan online. Is maar de vraag: hoe hoor je eigenlijk te leven in de stad? Wat is in, wat is uit? Want dan koppel je het eigenlijk heel erg aan trends. Van hoe hoor je te leven? Aan welke trends moet je je houden? Ja, wat is done and not done eigenlijk in onder mensen zoals ik op dit moment? Bij welk café zitten we wel, bij welk café zitten we niet? Met wie wil ik me associëren? Het is erg imago gedreven, het havermelkelite leven. Hoe zit dat bij jou dan? Welk café ga je wel naartoe, welk café niet? Ja, dat hangt voor mij heel erg vanaf waar ik ben en met wie ik ben. Hmm. En in die zin heb ik ook wel... Het lastige is soms, ik ben deel van de havermelkelite, vind ik zelf wel. Maar ik ben ook een beschouwer. Ik ben ook iemand die zich iets ervan distancieert, zodat ik het tot me kan nemen en erover kan rapporteren. Dus ik ga altijd overal kijken. Maar als ik voor mijn eigen ontspanning ga kijken, dan graviteer ik zelf naar plekken waar vaak een beetje meer artistieke, intellectuele mensen zitten. Want dat is wat ik zelf heel graag wil zijn. Of wat ik graag wil. Dat is hoe ik graag wil dat anderen mij zien. Imago. Dat is het imago dat ik hoop te hebben. Ja. Nee, want vertel eens iets meer over het imago wat jij hoopt te hebben. Ja. Ik denk... Dat is wel een beetje een kwetsbare vraag ook op een bepaalde manier. Voelt heel persoonlijk, omdat het natuurlijk... Ik laat jou even in mijn zieltje staren als ik dat allemaal hardop zeg. Mm-hmm. Maar ik hoop altijd dat mensen mij intelligent vinden. Ik hoop dat ik ze dingen vertel die ze nog niet eerder hebben gehoord. En dat dat iets is wat mensen aan me waarderen. En ik hoop eigenlijk ook wel dat mensen... Ik denk dat ik tot op zekere hoogte ook wel op zoek ben naar een soort van goedkeuring. Van, oh ja, zie je wel, die Kuitenmauer die doet helemaal zo slecht nog niet. Want welk aspect van dat imago vind je het moeilijkste om te bewerkstelligen? Te bewerkstelligen? Ja, om voor elkaar te krijgen. Het is gewoon allemaal... Het is allemaal onzeker, want het zijn allemaal dingen die je eigenlijk hoopt, maar waar je geen controle over uit kan oefenen. Ik kan niet bepalen hoe jij naar mij kijkt. Ik denk eigenlijk het hele pakket. Vermoeiend ook wel. Ja, heel vermoeiend. Toch? Om aan het plaatje te voldoen wat je zelf hebt geschapen eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat iets is waar veel millennials wel tegenaan lopen. En zeker in de stad, waar toch ook wel veel van ons leven nu gaat over zien en gezien worden. En we leven natuurlijk in tijden waarin mensen tussen de, pak een beet 25 en 35... er financieel een beetje anders aan toe zijn. Of met andere economische zekerheden en onzekerheden zitten dan de generatie van onze ouders. Dan met het beeld waar wij mee zijn opgegroeid. Dus er gaat opeens ook best wel veel afhangen van jouw lifestyle en van jouw imago. Want dat is eigenlijk het enige wat je tussen aanhalingstekens hebt. Je hebt geen economische status zoals wij gewend zijn, waar je succes mee kan uitdrukken in feite. Een koophuis, dure auto. Ja, precies. Zekerheid. Dan gaat het ook steeds meer over wie ben ik in plaats van wat heb ik en hoe sta ik ervoor maatschappelijk gezien. En dat is ook wel iets wat denk ik door social media enorm in de hand wordt gewerkt. Want ja, daar ben je natuurlijk continu jezelf aan het vormgeven en aan het broadcasten als je eigen kanaal. Dus dat is denk ik ook wel echt onlosmakelijk verbonden aan mensen met mijn demografisch profiel. Ja. Dat we erg bezig zijn met wie ben ik, hoe kom ik over en hoe ziet mijn leven eruit en wat zegt dat over mij? De maakbaarheid van het leven. Ja. En op het moment dat dingen niet maakbaar zijn, lijkt me dan dat het heel moeilijk is om mee om te gaan. Ja. Ik denk dat er veel mensen ook wel op stuk lopen. We zijn niet voor niets een burn-out generatie. Dat is best wel frustrerend als dingen niet gaan zoals je wil of zoals je gewend bent. Wat is iets wat niet maakbaar is waar jij zelf moeite mee hebt? Om dat te accepteren? Maar best wel veel dingen. Maar iets waar ik ook wel open over ben geweest in de stukken die ik heb geschreven, is dat ik bijvoorbeeld, ik vond het heel erg moeilijk dat, ik vind wel dat ik deel uitmaak van een bepaald soort elite, maar financieel gezien is dat niet per se zo. Ik heb niet een heel hoog inkomen en mijn partner werkt ook in de media. Nou, dat is natuurlijk allemaal geen vetpot. En ik merk dat ik het heel erg lastig vond dat wij, ondanks dat we heel hard werkten en ook allerlei dingen erbij snabbelden, maar geen voet aan de grond kregen op de huizenmarkt bijvoorbeeld. Dat was echt zoiets waarvan ik voor mezelf had besloten dat dat een soort teken was. Dat als dat ons was gelukt, dan zou de rest ook wel meer op zijn plek vallen of zo. Dat zou houvast geven. En uiteindelijk, we hebben nu wel een huis gekocht. Dat is gelukt na jaren van jagen en sparen en ook je verwachtingen bijstellen. En ik merkte dat ik dat heel vervelend vond. Omdat ik tot nu toe wel vaker soort concessies heb moeten doen in het leven. Tuurlijk, niemand gooit altijd meteen een 6 en kan daarop voortbouwen. Maar het feit dat hoe hard ik ook werkte, want op een gegeven moment klokte ik echt gemiddeld 80 uur per week, hoe hard ik ook werkte, dat die gezinswoning, zoals ik hem voor me zag, die kwam er niet. En dat was iets waar ik me wel echt bij neer heb moeten leggen. En is het dan wel zo dat op het moment dat je dan wel die woning hebt, ja, dat je dan merkt dat het ook meteen iets doet voor je eigen waarde? Ja en nee. Kijk, het is natuurlijk niet zo, maar dat zie je ook als, dat zeggen mensen ook als ze bijvoorbeeld, een neus hebben laten verbouwen of als ze heel erg zijn afgevallen, dat ze zeggen ja, dan verandert mijn leven. Dan verandert mijn leven. Dat is niet, ik denk dat dat met het koophuis heeft natuurlijk is hetzelfde. De onzekerheden die ik heb zijn er nog steeds. Het geeft me wel een bepaald soort rust, omdat ik, wat ik ook eerder heb geschreven in een essay dat ik schreef voor het FD. Ik was, en dit vind ik niet zo netjes van mezelf, vind ik niet zo fraai aan mezelf, maar ik was heel bang om, nou ja, tussen aanhalingstekens, aan de verkeerde kant van de kloof te eindigen. Ik was heel erg bang dat ik definitief de wereld waarin ik was opgegroeid. Ik ben in Amsterdam geboren en later naar het Gooi verhuisd. Dus dat is een hele welvarende wereld. Dat ik die definitief moest verlaten en me in een heel ander sociaal milieu zou moeten gaan begeven. Sociaal milieu waar helemaal niks mis mee is, overigens. Maar ik vond dat wel, dat was wel een reële angst voor mij. In het begin zeg je ook, als je eigen realiteit niet overeenkomt met het idee van de volwassene waar je mee opgegroeid bent, ben je dan wel een volwassene. Ja. Daar past dus zo'n koophuis bij en een auto. Ja. Vast contract. Vast contract, misschien een huwelijk. Kinderen. Een hond misschien. Die heb ik wel. In hoeverre voel jij je dan nu volwassene? Ja, nu voel ik me best wel volwassen. Ja. Want ik ben 30. En dat voelde ook wel als een soort van, het was ook wel een beetje alsof ik nu eindelijk soort van mijn volwassen stempel kreeg toen ik 30 werd. Dat was wel heel significant. En ik denk ook dat volwassenheid is meer een soort mentale staat van zijn dan iets wat afhangt van je omstandigheden. En dat wist ik natuurlijk rationeel gezien ook wel, maar dat is wel iets wat ik nu voel. En dat is denk ik ook omdat ik veel dingen doe die heel authentiek voelen voor mij en die heel authentiek zijn. Ik schrijf 2 keer per week een column in Trouw, dat is echt mijn stem. daar heeft niemand anders iets over te zeggen. Ja, soms een eindredacteur of weet je wel, kan niet. Er zijn natuurlijk wel bepaalde regels waar ik me aan moet houden, maar dat is echt mijn stem. En in de Havermelk Elite podcast, dat is ook letterlijk, je hoort mijn stem, dat ben ik. En dat voelde heel volwassen voor mij om op die manier naar buiten te treden. Om die op die manier mezelf te laten zien. En ook heel fijn. Enorm, alsof ik eindelijk een beetje de ruimte innam in het tableau van de volwassen wereld. Die ik heel graag wilde, maar de hele tijd waar ik voor mijn gevoel nog niet zo'n recht op had. Nee, dus die volwassenheid, dat ben je eigenlijk meer gaan koppelen aan, kun je je eigen stem laten horen in plaats van aan stenen en een contract en... Ja, precies. Precies, ik ben het meer gaan koppelen aan een vorm van autonomie en of ik zelf kan binnen mijn omstandigheden kan bepalen wat ik doe, dan aan of ik nou wel of niet spaargeld heb. Ik vind het wel goed wat je zegt over het hebben van een eigen huis. Ik denk dat dat toch nog wel vaak onderschat wordt door heel veel mensen. Zeker door mensen die een eigen huis hebben. Ja, voor wie de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Wat het echt betekent dat je fulltime werkt en nog steeds geen eigen huis kunt kopen. Ja, het voelt gewoon een beetje... hoe beschrijf je dat? Het is gewoon heel frustrerend. Het is een beetje alsof je op de loopband staat met een hengel op je rug gebonden, met aan het einde van de hengel een worst waar je likkebaardig naar uitkijkt. En dat die worst gewoon zo de gracht in wordt gemieterd. Zo voelt het een beetje. Als een falen? Ja, ook. Ik nam het. Ik vond het echt mijn eigen onmacht dat het me niet lukte. Ik voelde me echt een sukkel. Terwijl, dat is natuurlijk onzin. En het stomme is dat ik dat anderen ook helemaal nooit... Ik zou anderen nooit een sukkel noemen om die reden. Maar ik vond dat zelf heel heftig. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met... toch ook wel een beetje het soort omgeving waar ik vandaan kom. Ik kom uit een enorme geprivilegeerde omgeving. En veel mensen met veel geld en families met veel geld. Dus het voelde ook een beetje zo van... Oh ja... weet je wel, kom ik weer niet mee. Nee, ik herken wel het gevoel van... Ik heb dat hier in het Gooi ook bijvoorbeeld wel eens. Als je dan hier wandelt en je loopt alleen maar langs die kasten van huizen... Ja. Met de duurste auto's. Dat je denkt dat ik dan meer nieuwsgierig ben van... Hè, hoe hebben deze mensen dat gedaan? Ja, daar woonden dus mijn vrienden en vriendinnen in. Dat was jouw wereld? Dat was mijn wereld. Ik zat eerst in Trompenberg, hier de villawijk, op de basisschool. De laatste paar jaar van de basisschool. En later op het gemeentelijk gymnasium van Hilversum. Dus dat was gewoon mijn wereld. Ik weet ook nog dat ik... Dat is wel een goede anekdote. Wij verhuisden naar Hilversum en dat was voor mij best wel een ding. Want ik wilde eigenlijk... Ik hou niet zo van verandering. Dus ik wilde helemaal niet weg uit Amsterdam. Maar een van de dingen... We verhuisden naar een huis wat ik echt... Voor mij echt gigantisch was. En het had een tuin. En in Amsterdam hadden we natuurlijk geen tuin. We hadden wel een dakterras. Dat vonden heel veel mensen al heel cool. Maar het was echt een soort... Ik dacht echt, wow. Dit is wel... Het zag er ook heel statig uit. Dat huis van de voorkant. En het was aan de rand van het bos. En ik had zoiets van... Zo, dit is echt een soort prinsessenoptrekje. En toen kwam er een klasgenootje... De eerste klasgenootje dat ik mee naar huis nam kwam spelen. En die zei tegen mijn moeder... Oh, mevrouw Kuitenbrouwer, wat een schattig optrekje heeft u. Wat sowieso al heel grappig was. Mijn moeder heet helemaal niet mevrouw Kuitenbrouwer, maar mijn moeder heet van mevrouw Van der Wal. Mijn ouders zijn nooit getrouwd. En later kwam ik erachter dat zij dat een schattig optrekje vond. Omdat het huis waar zij in woonde met haar moeder... Haar ouders waren gescheiden, die hadden allebei zo'n kast. Het huis waar zij in woonde met haar moeder was... Dat was ooit de jongensschool geweest. En waar onze school nu in zat, dat was ooit de meisjesschool geweest. Dus zij woonde gewoon in een kopie van ons schoolgebouw. Ja oké, dan begrijp ik ook wel dat je denkt... Oh, cute appartement dit. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jessica Kuitenbrouwer en dit zijn enkele reacties op social media. Uh-oh. Interessante podcast juist, omdat het de havermelkelite cultuur observeert en bespreekt. In constante tweestrijd of ik nu wel of niet wil luisteren. irriteer me enorm aan de oppervlakkige meningen van de twee hosts. Maar ben toch elke keer wel weer benieuwd wat voor domme dingen ze nu weer te zeggen hebben. Ah, super fijn. Verwende trut. Oh, echt waar? Nepo baby. Benieuwd wat zij ons oudjes allemaal gaat brengen. Heerlijk dat ze haar talenten heeft kunnen ontwikkelen naar eigen smaak. Oh, wat lief. Vergeet al die dochters niet die columns kregen. Felbegeerde banen, niet in een familiebedrijf, maar bij een krant vanwege de achternaam van pap. De enige opmerkelijke feiten aan deze generatie zijn dat zij egocentrisme hun essentie hebben gemaakt en navelstaren tot kunst. Mooie aanvulling op de nieuwsbrief. Hashtag Jessica Kuitenbrouwer. Nou, was het heftiger dan je had verwacht of viel het mee? Nee, het was wel een beetje zoals ik het had verwacht. Ja? Ja. Het is wel een beetje een soort van gemiddelde wat je binnenkrijgt. Ja, ik kijk er zelf heel weinig naar. Ook omdat ik daar best wel onzeker van kan worden. Ik bedoel, het voelt, ja. Ik weet niet, sommige mensen zijn hier een soort van immuun voor. Ik helemaal niet. Ik heb nog wel een Twitter-account, maar ik kijk daar nooit meer op. Want dan word ik alleen maar heel erg verdrietig van. Maar ja, het is wel binnen wat ik had verwacht. Ik ben eigenlijk vooral heel blij dat sommige mensen ook hele leuke, lieve dingen te zeggen hadden. Zitten er ook tussen. Ja. Een paar even bespreken. Nepo baby. Ja, tuurlijk. Heb je vaker gehoord? Ja, absoluut. Je bent de dochter van Jan Kuitenbrouwer. Ja. Denk je dat het heeft meegespeeld met een column krijgen? Met voet aan de grond krijgen als columnist? Ja, ik kan dat natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen. Omdat ik niet. Mijn eerste column kreeg ik van Ronald Okhuizen, de toenmalige hoofdredacteur van het Parool. En ik heb hem dat nooit gevraagd. En ik kan ook niet in zijn mailbox of in zijn hoofd kijken over hoe hij daarover dacht. Ik weet wel dat ik. Ik heb het niet bewust ingezet. Dat niet. Maar ja, kijk. Heb je er wel eens over nagedacht om een andere achternaam te gebruiken? Ik heb het wel eens overwogen. Juist omdat mijn moeder een andere achternaam heeft dan mijn vader. Maar dan spelen er twee dingen mee. Namelijk, ik heb mijn hele leven Jessica Kuitenbrouwer geheten. Dus dat voelt dan toch ook een beetje raar om dat te veranderen. En als mensen er dan achter komen wie je vader is, dan zijn ze er nog lelijker over. Dus dat was het ook wel een beetje, ja, what you see is what you get. En ik ben nou eenmaal opgegroeid met een vader met een hele, ja, aanwezige mening en een hele scherpe pen. En die veel aandacht heeft gehad in de media. En daar heb ik zowel profijt van als dat het me ook wel behoorlijk tegen zit soms. Maar kijk, je vroeg net in hoeverre heeft het meegewerkt in het krijgen van je eerste column. Ik denk dat het feit dat ik ben opgegroeid in een huishouden waarin de kranten werden gelezen, waarin over dit soort dingen werden gepraat, waarin ik mijn vader aan het werk zag, waar hele interessante mensen over de vloer kwamen die ook die baan hadden. Ja, het feit dat ik dat allemaal heb kunnen afkijken, dat is natuurlijk wel een enorm privilege. En dat is natuurlijk wel een voorsprong ten opzichte van iemand die dat misschien wel wil, maar dat niet van huis uit helemaal heeft kunnen bestuderen. Dus in die zin heeft het me denk ik zeker wel geholpen. Ja, ik denk altijd, als mensen ervan uitgaan dat ik soort van door mijn vader overal naar binnen gekruiwagend ben, dat is niet zo. Sterker nog, ja, hij is ook wel iemand die vijanden maakt. Of, nou ja, vijand is misschien ook weer een beetje overdreven, maar hij heeft ook wel veel mensen die moeite hebben met wat hij schrijft. En dat is me ook, dat komt ook bij mij op de rekening. Dus het is een beetje, ja, het is een beetje plussen en minnen tegen elkaar afwegen, denk ik. Egocentrisme, ja. Tot essentie hebben gemaakt, navelstaren tot kunst. Mm-hmm. In hoeverre, ja. vind je zelf dat je aan navelstaren doet? Nou, vind ik ook wel. Nee. Nou ja, ja, niet met verkeerde intenties. Maar ik ga gewoon. Ik volg mijn fascinaties. En bepaalde dingen die ik doe, bepaalde dingen die mijn klasgenoten, wilde ik zeggen, het zijn niet mijn klasgenoten, maar bepaalde dingen die mijn peers doen, vind ik heel fascinerend. En die ga ik dan onderzoeken. En daar ga ik over nadenken. En daar ga ik mensen over raadplegen. En die blijven in mijn brein marineren. En dan uiteindelijk schrijf ik erover. Omdat ik dat interessant vind en omdat ik denk dat het anderen een kijkje geeft in de belevingswereld van mensen van mijn demografisch profiel. En ik denk dat dat zinnig is. Ja, betekent dat ik altijd van mezelf uitga, tot op zekere hoogte. Ja, want het zijn wel mijn impulsen die ik volg. Het zijn mijn fascinaties. Ja, en wat ik er goed aan vind als ik je columns ook lees, is dat, en als ik naar de podcast luister, van je doet het niet op een cynische manier. Nee. Het is wel onderzoekend. Ja. Nee, ik vind dat heel belangrijk dat het niet cynisch wordt. Ja, want dat hoor je ook wel regelmatig. Ja. Dat op een cynische manier beschrijven van de wereld waar je eigenlijk deel van uitmaakt. Ja. Of van de bubbel waar je zelf in zit. Ja, vind ik niet fair. Nee, het is zo niet constructief, denk ik ook. Klopt, het is niet constructief, het is niet fair. En ik kreeg op een gegeven moment van een hoge pief bij DPG hier een compliment over. Want ging ik enorm van blozen, het deed mij enorm goed. En mijn reactie daarop was, die zei ook inderdaad van, ja, ik vind het zo fijn dat je zo open daarover nadenkt, in plaats van een beetje zo dingen te kakken zet. En mijn reactie daarop was, ja, als ik geen liefde meer voel voor mijn onderwerp, als ik niet meer liefdevol kan kijken naar waar ik over schrijf, dan moet ik op zoek naar een ander onderwerp. Want als ik niet vanuit een bepaald soort vertedering kan schrijven, dan is er geen zak meer aan. Nee, en er zit ook zelfreflectie in, bijvoorbeeld over de influencers. Ja. Wat je in het begin, hè, van hoe komt het toch dat ik me daar toch door laat beïnvloeden? Ja, ja. En wat is het? Hoe het komt dat ik me daardoor laat beïnvloeden? Dat ik het soms heel lekker vind om me even helemaal te verplaatsen in het leven van iemand anders. En een beetje te doen alsof ik iemand ben die ik niet ben. Omdat ik dan daar een soort vrijheid bij voel. En dan ga ik ook dingen uitproberen die mensen doen. Ja, het is gewoon een beetje, het is een beetje een toneelstukje of zo. Het is een soort escapisme, denk ik. Ja, ontspanning. Is het ook een soort van loskomen van je eigen patroon van, oh, ik moet aan dat imago voldoen en iemand anders die dat imago al wel heeft, laat ik daar even induiken? Of laat ik daar al even op meeliften? Wat is het? Misschien een beetje. Ik denk wel dat er, want heel veel van de mensen die ik volg online, die hebben hele andere carrières dan ik. En die hebben ook carrières die ik absoluut niet ambieer. Of dagindelingen waarin ik me kapot zou vervelen. Dus dat is het niet zozeer. Het is niet zozeer dat ik iemand emuleer die ik heel graag wil zijn. Ik denk wel dat er bepaalde aspecten zijn van hun levens. Namelijk een bepaald soort zorgeloosheid. En een bepaald soort hedonistische, fuck it, het kan wel even-achtige houding. Die ik wel prettig zou vinden als ik iets meer had. Wat is jouw guilty pleasure op bijvoorbeeld Instagram? Wat voor filmpjes blijf je bij hangen, waarvan je eigenlijk zelf niet begrijpt, waarom blijf ik hier naar kijken? My god, zoveel verschillende dingen. Ja, jeetje, ik schrijf heel veel over het internet, dus ik zit ook heel veel op het internet. Ja, dingen waarvan ik zelf niet begrijp. Ik heb het bijvoorbeeld met een hondenspa. Die hondenspa-filmpjes. Oh, leuk! Heb je dat? Dat je dus ziet dat hondjes, die krijgen dat een soort van gezichtsmassage. En hun pootjes krijgen dan vaseline. Met geluid ook erbij. En dan worden die nageltjes geknipt. Ja, ik ken ze wel, ja. Dat is ook een beetje zo ASMR. Je hoort ze dan ook zo'n beetje zo. Die hondjes zo een beetje zo smakken. Terwijl hondjes ze krijgen. Die rauwkost krijgen. Ja, die vind ik ook heel leuk. Ja, je hebt Hazel heet die. Dat is een soort van tackle-kruising. En die gaat altijd samen met haar parent, dus samen met haar hondenouder. Haar baas noem ik dan gewoon, trouwens haar eigenaar. Gaat ze dan koken en dan gaat ze dus ook zo van alle ingrediënten snoepen. En dan houdt haar baasje dus ook de microfoon heel dicht bij haar mond. En ik vind dat heel aandoenlijk. Ja. Ik vind dat zo, ik weet niet, ik word daar een soort van vrolijk van. Omdat die hond zo zit te genieten en een lolletje heeft. En ik weet niet, ik vind dat wel. Dat is ook wel, als dat een guilty pleasure is dat zeker wel een van mijn guilty pleasures. Ja, het zijn van die dingen waarbij ik bij mezelf niet kan verklaren waarom ik het zo leuk vind. Ja, ik hou van honden. Hond? Ja, ik heb wel een hond. Nou, dat begrijp ik best wel. Ja, maar je zou toch denken van, kom op, ik ben ook gewoon een journalist. Ik kan mijn tijd veel beter besteden. Ja. En dan, als je dan één zo'n filmpje hebt gezien, maar waarom wil ik naar 10 van dat soort filmpjes kijken? Ja, kijk, je tijd beter besteden. Ja, natuurlijk. Ik zou ook gewoon, weet ik veel, 20 boeken per jaar meer kunnen lezen dan dat ik over Instagram scroll. Ja. Maar waarom is dat per se beter? Als jij vrolijk wordt van die hondenspa, dan doet het dan is het toch ook iets voor je. Dan doet het je toch wel iets. Oké, okay, geen guilty pleasure. Gewoon van genieten. Ik weet niet, ik geloof ook niet zo heel erg in guilty versus non-guilty pleasures. Ik geloof gewoon in pleasures. En ik denk dat je sommige dingen... Ik denk wel dat we soms dingen denken dat we dat een pleasure vinden, terwijl we er eigenlijk ongelukkig van worden. Zoals mensen die dan zeggen, ja, mijn guilty pleasure is patat eten in bed. En dan denk ik, ben je daarna echt vrolijker? Of voel je je brug en dacht je, oh, patat in bed. Want als je er echt vrolijker door voelt, ja, waarom is het dan een guilty pleasure? Maar als het je niet zoveel brengt, ja, dan, ja, okay, dan kun je het beter niet meer doen. Ja, zo kijk ik ernaar. Het geluid van je jeugd? Ja, heel erg. Ja? Ja. Waar hoorde je dit? Waar niet? Ja, dit is voor de, ik weet niet, voor de luisteraar die het misschien niet weet. Het is Chan Chan van de Buena Vista Social Club. En dat was een ontzettende hit in 1997, geloof ik. Eind jaren 90. En dat is dus ook echt het geluid. Dat is een beetje zo rond de tijd dat ik mijn eerste herinneringen begon te krijgen. Want zo jong ben ik. Oud, jong. Wat ben ik eigenlijk? Nou, ik heb het wel moeten opzoeken van wanneer ben je Gen Z en wanneer ben je millennial? Ja, je bent Gen Z vanaf 1998. Dus, of van 1997, 1998. Hangt er een beetje vanaf welke school je aanhoudt. Mm-hmm. Dus ik ben geen Gen Z, ik ben wel nog een millennial. Maar goed, dit nummer was dus een enorme hit rond de tijd dat ik mijn eerste herinneringen begon te vormen. En die plaat, dat album van de Buena Vista Social Club, dat had bijna iedereen in onze omgeving. Dus mijn ouders hadden het en al hun vrienden hadden het. En het werd ook heel veel op feestjes gedraaid en tijdens etentjes. En iets wat wel heel kenmerkend is aan mijn jeugd, dus ik ben enig kind. Waardoor ik dus ook het grootste deel van mijn jeugd eigenlijk in de volwassenenwereld heb doorgebracht. En dus ook al van heel jong af aan op dit soort feestjes was. En bij dit soort etentjes was. En ook meediscussieerde? Nou, nog niet toen ik 4 was. Maar, maar op een gegeven moment zeker wel, ja. Zeker wel. Ik had ook wel, ik denk ook wel dat veel van de kinderen van vrienden van mijn ouders waren ook wel mondig. En waren ook wel, dus we hadden ook wel op een gegeven moment dan een soort van, ja, we discussieerden ook wel veel onderling met dat clubje, zeg maar. En dan gingen we vervolgens aan onze ouders presenteren waar we op uit waren gekomen. En we deden ook wel heel veel hele leuke, hele creatieve dingen. We deden heel veel, maakten heel veel voorstellingen, theatervoorstellingetjes. En we werden best wel serieus genomen. Tenminste, zo ervaar ik het. Je zou natuurlijk aan die andere kinderen moeten vragen of zij dat ook zo hebben ervaren. Maar... Want je zei eerder van, ik ben opgegroeid in een geprivilegeerde omgeving. Was je daarvan bewust al toen je kind was? Nee, want dan is je wereld gewoon je wereld. En dat is ook wel interessant om te vermelden, denk ik. Dat het eerste van mijn jeugd woonden we in Amsterdam. En begaven we ons ook in een veel gemêleerder gezelschap dan nadat we naar Hilversum verhuisden. Want sowieso, de stad is veel gemêleerder dan het Gooi. En mijn ouders komen ook allebei niet echt uit geld of zo. Dat is niet hun. Het is niet alsof ik een soort van oud geldlijn ben of zo. Dat is absoluut niet de wereld waarin ik ben opgegroeid. Dus mijn ouders hadden een hele interessante vriendengroep met best wel, ja, best wel divers. En mensen van heel veel verschillende meningen. En verschillende walks of life, om het maar even zo te zeggen. Ook veel verschillende leeftijden. Ik zie mezelf in dat opzicht vooral cultureel geprivilegeerd. Want ik kwam vanaf heel jong af aan in aanraking met dus mensen die echt hele interessante grote denkers, filosofen, kunstenaars. De beste vriendin van mijn moeder en haar man waren allebei theatermaker. En hun dochter, hun oudste dochter, is precies even oud als ik. We schelen maar 4 dagen. Zij zijn heel close opgegroeid. En ik heb daar echt, nou, ik heb dat natuurlijk zo, dat was zo'n geschenk. Om zo dat soort creativiteit en dat soort artisticiteit van heel jong af aan of van heel dicht te mogen bekijken en mee te maken. Dat dat gewoon een soort van vanzelfsprekend was. Ja, dat, ik zie dat wel echt als een enorm privilege. Waar ik met heel veel genegenheid aan terugdenk ook. Wat heb je geleerd in die tijd over het vormen van je mening? Dat het alles mag zijn als je het maar goed zegt. Dus dat je alles mag vinden als je het maar goed beargumenteert. En daar waren mijn ouders heel streng in. En mijn ouders zijn allebei ook niet echt op hun mondje gevallen. Ze zijn allebei retorisch behoorlijk sterk. Dus ik mocht eigenlijk, zeker bij mijn vader, ik mocht alles bepleiten als ik het maar goed deed. En als ik dus een retorische fout maakte, dan kreeg ik ook niet meer zin. Mijn moeder was ook wel zo. Mijn moeder is ook retorisch heel sterk en heel intelligent. En dat allemaal absoluut. Maar die was iets autoritairder. Die zei soms ook gewoon nee. Omdat het zo is. En dat gaf ook wel een bepaald soort rust, denk ik. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Hang With Me van Robin. Ja. Waarom die muziek? Ja, nou, het grappige is, jullie noemen dat dan een wankelplaat. Ja. Wankelen. Krijg je er jeuk van? Nee, helemaal niet. Maar het werkwoord wankelen, dat is per definitie iets wat ik mezelf helemaal niet toesta. Ik ben iemand die heel graag controle houdt en heel stevig met beide voeten op de grond staat. Wat er ook gebeurt. En daar enorm waarde aan hecht, zeg maar. Ik vind het heel, controle uit handen geven vind ik heel moeilijk. Maar dan kan je het nog heel graag willen. Maar wil toch ook niet zeggen dat het altijd lukt? Exact. En dat is waar dit nummer voor mij over gaat. Omdat dit nummer kwam. Dit doet me denken aan een periode in mijn leven waarin ik dus echt niet meer. Ik moest loslaten. Ik kon niet anders. En dat vond ik verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd is het ook daarna een van de leukste periodes van mijn leven geweest. Omdat er gebeurde heel veel hele moeilijke, hele nare, hele verdrietige dingen waar ik absoluut geen controle over uit kon oefenen. Maar omdat ik het een beetje los had gelaten, was er ook heel veel plezier en heel veel verwondering en ook heel veel om te ontdekken. En ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. En heel veel vrijheid. Gonna be just friends. If you're for real and not pretend, then I guess you can hang with me. When my patience wearing thin, when I'm ready to give in, will you pick me up again? Then I guess you can hang with me. And if you do me right, keep it tight, I'm gonna confide in you. I know what's on your mind, there will be time for that too. If you hate. See me drift astray, out of touch and out of place. Will you tell me to my face, the next you can hang with me. And if you do me right, I'm gonna do right by you. And if you keep it tight, I'm gonna confide in you. I know what's on your mind, there will be time for that too. If you hang. Yeah. Robin en Hang With Me. Je luistert naar Misha en mijn gast is Jessica Kuitenbrouwer. Dit was jouw wankelplaat. En deed je denken aan een periode waar je moest loslaten? Ja. Wat moest je loslaten? Controle en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben iemand, ik ben een soort atlas. Ik draag de wereld op mijn schouders soms. Eigenlijk is dat gewoon mijn basissetting. Ik heb een heel groot plichtsbesef. Ik voel me heel verantwoordelijk. En dat klinkt misschien nobel, maar dat is eigenlijk heel kut. Ja, veel mooier dan dat kan ik het ook niet maken. Het is eigenlijk gewoon heel stront vervelend. En een van de dingen die ik het minst leuk vind aan mezelf. Dit was echt een periode waarin ik zoveel shit over me heen kreeg en zoveel te verduren had dat ik dacht, ja jongens, ik kan niet meer opbrengen om nu voor andere mensen er te zijn. Het lukt me gewoon niet meer. Ik laat het nu uit mijn handen vallen. Ik had altijd heel erg hard mijn best gedaan op school en best wel hoge cijfers gehaald en dingen allemaal netjes braaf in één keer gedaan. Mijn bachelor in 3 jaar afgerond en zo en met allemaal extra vakken en heel streberig. En ik was begonnen aan een master, wat ook een heel soort van prestigieus master was, waar maar heel weinig mensen aan voor werden geselecteerd. Ik voelde me heel wat. En daar heb ik gewoon uiteindelijk in plaats van 1,5 jaar 4 jaar over gedaan. Wat voor mij heel moeilijk was. Om dan te denken, oh wow, oké, ja, het hoeft dus allemaal, niet altijd alles hoeft in één keer goed te zijn. Of niet altijd alles hoeft in één keer te gaan zoals je wil dat het gaat. Dat was echt iets wat ik moest leren. Van het hoeft niet altijd een 9 te zijn. Precies. Het hoeft niet altijd een 9 of een 10 te zijn. 6 is ook wel eens best. En dat kun je nu? Nee. Nou, beter. Het hangt er heel erg van af. Kijk, ik ben bijvoorbeeld als het op mijn werk aankomt, ben ik best wel, leg ik de lat wel vrij hoog voor mezelf. Of in ieder geval, ik vind dat ik daar wel een soort van, kijk, ik heb natuurlijk een hele mooie plek 2 keer per week op de achterpagina van Trouw. Dat brengt een bepaald soort verantwoordelijkheid met zich mee. Ik kan daar niet uit het 6 in leveren. Dat wil ik niet. Dat verdient de Trouwlezer niet. Dus daarin ben ik wel vrij streng. Maar ik ben nu in andere opzichten van het leven soms wat, ik denk, ja, weet je, kijk, oké, kan die vriendin ook morgen terugbellen? Dat is echt iets wat ik dus heb moeten leren. Toen je eerder vertelde ook over dat imago en het plaatje waar je aan wil voldoen. Ja. Waar je zelf dan ook de eisen voor neerlegt. Van ja, zo wil ik zijn en daar moet ik aan voldoen. Het lijkt me zo, nou ja, het lijkt me zo lastig. En het lijkt me zo heerlijk dat je, als je dan ook steeds vaker kan denken, joh, ik heb echt scheid aan. Ja, ik ben scheid hebben aan het leren nog steeds. En de eerste stappen scheid hebben, zeg maar, die heb ik gezet in de periode dus dat ik dat dit nummer dat dit nummer veel werd gedraaid in mijn omgeving. En ook dit nummer is in die zin ook een beetje dubbel. Dat is het, een vriendin van mij draaide het heel veel en die zong het soms ook zelf. Het was echt iets wat ik enorm met haar associeerde. En zij was ook, ik had haar leren kennen tijdens mijn studies. Ze was net iets ouder dan ik. Ik keek enorm tegen haar op. En van haar heb ik leren scheid hebben. Van haar heb ik leren echt nadenken van wat wil ik zelf nou eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is, het is ook een beetje een ode aan haar. Zei Joran trouwens, ik weet niet. Misschien luistert ze wel. Het zou leuk zijn. Kun je je voorstellen dat als ik inderdaad naar jullie podcast luister, en het gaat er dan over van wat moet je wel doen, wat moet je niet doen, dat het ook soms oppervlakkig lijkt van ja, als je dat doet, dan is het geweldig. Als je dat doet, ja, dan moet je gewoon niet meer doen. Ja, nou ja, ik denk niet dat dat iets is wat Jonas en ik soort van, het is niet, we schrijven niet de Havermelk en niet de Bijbel of voor of zo. En dat is niet wat we bedoelen. Maar het is wel, je ziet wel, kijk, zeker in die hele social media tijd, dingen zijn heel plat en 2D. En dingen zijn een soort van bingo kaart van doe ik het wel goed? Weet je wel, heb ik inderdaad, het is zaterdag. Oké, wat moet ik dan volgens mensen van mijn eigen leeftijd en mijn eigen demografische profiel doen op zaterdag? Nou, ja, het is moeten. Ja, het is echt moeten. Van, ja, moeten. Ja, ja, dat is het ook. En het is een soort van, ja, en dat internaliseren en dan Of je dat wel of niet prettig vindt, dat is iets waar denk ik heel veel mensen niet zo enorm over nadenken. Soms wel hoor. Ik bedoel niet. Het is helemaal, nu klinkt het wel heel erg alsof we een soort van robotleger zijn met z'n allen. Dat is denk ik, zo bedoel ik het niet. Maar ik denk wel dat mensen soms iets vaker scheid mogen hebben. Wat ik interessant vond is in een van volgens mij de ene laatste aflevering gaat het over de het steeds conservatiever worden van die havermelkelite. Mm-hmm. Hoe verklaar je dat? Van dat het toch weer het meer consumeren terugkomt. Het roken, vlees eten. Ja, nou ja, dat is als Jonas en ik dat hadden geweten, dan hadden we het natuurlijk wel in de aflevering hardop gezegd. Maar ik heb wel een paar ideeën over waar dat vandaan komt. Kijk, er is gewoon heel veel. Er is vrij veel onzekerheid nu in de wereld voor mensen van mijn leeftijd. We leven in een klimaatcrisis. En er is een huizencrisis. De banenmarkt is steeds meer aan het, ze noemen dat heet dan flexibiliseren. Ik zeg zelf liever verflexificeren, want ik vind flexibilisering een beetje positief in de oren klinken. En ik weet niet of ik vind dat niet zo'n hele goede ontwikkeling zelf. Dus zeg maar, er is gewoon veel in flux. En je ziet dat wanneer veel dingen in flux zijn, grijpen mensen naar een soort iets dat ze al kennen. Maar ook eigen volk eerstachtig gevoel, een soort slot op de potachtig gevoel. En ik denk dat je daardoor, als je je eigen behoud op één zet, dan word je ook dus behoudender. Dan word je voorzichtiger of dan word je argwanender. Dan vervreemd je meer van anderen, denk ik. En dan ben je ook minder empathisch. Ja, het klinkt wel logisch. Ja, toch? Ja. Ik ben overigens geen sociaal psycholoog, nog socioloog. Nee. Dus we zouden dit misschien even aan bijvoorbeeld Paul van Lange of Kita Muis moeten vragen of dit klopt. Deze disclaimer inderdaad. Ja. Als ik haar zou schetsen, dan zou ik haar schetsen met haar hondje in een gigantisch panterprintje als rode lippenstift op de krullen geweldig over de wallen aan het slenteren. Misschien met haar vriend ernaast. Omdat het is gewoon zo iconisch om dat zo te zien. En qua persoonlijkheid is zij gewoon, ze is zo trouw. Stel je voor, ik ga binnenkort naar Barcelona en ik heb daar een probleem. Dan kan zij alles laten vallen en in één klap naar Barcelona komen om mij te helpen. Nou ja, wat daar ook bij hoort is dat zij ontzettend zorgvuldig met geld is gegaan. Tijdens haar studententijd, maar ook daarna. Waardoor zij het voor elkaar heeft gekregen om als freelancer, samen met een vriend die een hele tijd journalist was, een huis te kunnen kopen in Amsterdam. Ja, dat is best indrukwekkend, vind ik. Ik ben gewoon fucking trots op haar. Ik vind het geweldig wat ze aan het doen is. Ik moet echt bijna van huilen. Kate Kamphuis. Ja, dat is mijn beste vriendin. Ja. Ja. En toch dat huis, hè? Wordt even genoemd. Ja. Als grootste. Nou, dat is nu gewoon heel. Ja, nu voelt het gewoon een beetje alsof ik. Voelt natuurlijk een beetje alsof mijn hele leven draait om het kopen van een huis. Maar dat is nu aan de hand, zeg maar. Dat is nu net gelukt. Dus dat is ook wel een soort van top of mind bij veel van mijn omgeving. Ja. En dan nu? Wat is de volgende stap? Het huis bewoonbaar maken, want het is niet, dat is het nog niet. En daarna de volgende stap daarna is, ik wil bijna zeggen een boek schrijven, maar dat is ook een beetje een gevaarlijke claim, want dan gaan mensen dat dus van je verwachten. En ik weet niet of dat wel. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet niet of ik het wel kan. In dat opzicht ben ik geen Pippi Langkous, die zegt altijd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik ben daar altijd een beetje terughoudender in. Het volgende grote project is denk ik gewoon doorgaan zoals het gaat met mijn werk. Want daar heb ik heel veel plezier aan op dit moment. En dat wil ik graag verder uitbreiden. En ik wil daar meer tijd aan besteden. En met wat je maakt, is het dan vooral je doel om mensen die zelf ook Gen Z'ers zijn of millennials, om die een spiegel voor te houden? Soms. Of is het meer je doel om juist de andere generaties te laten zien van, kijk, dit is wat er in deze generaties speelt en waar zij mee struggelen en waar zij mee bezig zijn? Ik denk allebei. Ja, het is natuurlijk soms wel. Soms hou je wel natuurlijk wel een beetje je eigen generatie in spiegel voor. Of ben je ook wel eens kritisch naar. Ik ben best wel een beetje kritisch over Gen Z. Kreeg ik laatst ook. Iemand sprak me daarop aan van die generatie. Zei, je mag wel eens een beetje liever tegen ons zijn. Oké, bij deze. Maar ik vind het interessanter om een soort verbinding op te zoeken. Dus ik vind het interessanter om anderen inzicht te geven in wie wij zijn. Wat is de grootste misvatting? Over millennials? Ja. Jeetje, er zijn er wel best wel veel eigenlijk. Maar ik denk dat de grootste misvatting van millennials is dat ze lamlendig zijn en lui. En dat ze denken dat ze alles maar cadeau moeten krijgen. Dat is helemaal niet waar. Millennials zijn wel harde werkers. Ja, millennials moet zijn. Even over nadenken. Nou, omdat ik. Dus jij zegt harde werkers. Dus jij koppelt dat al. Ben jij Gen X? Ben jij ook een millennial? Hoe oud ben jij? Nee, ja, ik ben geen millennial meer, maar ik ben ook geen boomer. Nee, dan ben je Gen X. Maar goed, jij zegt het zijn harde werkers. Millennials zijn in sommige gevallen harde werkers. Maar millennials zijn vooral. Ze besteden hun energie anders dan eerdere generaties. Dus ze hebben een soort van. Ze besteden een deel van hun energie aan werken. Ze besteden een deel van hun energie aan zelfontwikkeling. Een sociaal leven. Dingen die voor hun belangrijk zijn. Maar dat betekent dus niet dat ze een soort van. Maar achteroverleunen en vinden dat alles hun kant op moet komen. Nee, ze gaan actief achter dingen aan die ze willen. Alleen is dat niet altijd hun werk. En dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil tussen millennials en oudere generaties. Dat we soort van dat ook wat meer legitiem zijn gaan vinden. Dat we ook tijd en energie aan andere dingen besteden. Ik krijg heel veel brieven en mails van mensen, lezers bijvoorbeeld. Die zeggen van, goh, wat interessant. Zo had ik er nog nooit tegen aangekeken. Je hebt echt mijn beeld over deze mensen bijgesteld. Of je hebt echt een soort empathie bij mij aangewakkerd jegens mensen onder de 35. Dat is de beste uitkomst, vind ik. Dat vind ik zo fantastisch dat me af en toe lukt. En ik vind het ook heel lief en attent dat mensen me dat dan laten weten. Dat vind ik echt te gek. En ik geef soms ook lezingen over generatieverschillen op de werkvloer. En dat is zo leuk, want dan heb je dus daarna. Na die lezing zijn mensen echt opener naar hun collega's toe. Of naar mensen van andere leeftijden. En dat vind ik heel erg. Ja, dat doet me echt deugd. Ik vind het heel tof dat ik op die manier iets bij kan dragen op een bepaalde manier. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Deze hele grote fruitschaal van Blond Amsterdam. Nee. Want je vindt hem niet mooi? Nee. Hoe kom je eraan? Ja, ik heb hem dus al heel lang. Ja? Ik heb hem denk ik al 12 jaar. Ik heb hem ooit gekregen van een ex-vriendje en zijn familie. En ik wil hem graag loslaten omdat hij helemaal niet bij mij past. En ik heel lang enorm mijn best heb gedaan om dingen die eigenlijk niet zo goed bij mij passen, wel bij mij te laten passen. En ik dat niet meer wil. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Oké. Kijk, dit is achtergelaten. Dit is een ontzettend lelijk kunstwerk. Achtergelaten door. Ja. Ja, je kijkt ook heel vies naar. Jongen. Maurits Hendricks. Die heeft een boek geschreven, Man maakt stuk. En bij zijn boekpresentatie vroeg hij de gasten van, nou, maak je een schilderij bij die titel? Dit heeft zijn eigen vriend geschilderd. En hij vindt het dus heel lelijk. Oh, nou. Dus daarom wilde hij er vanaf. Is die vriend mooi klaar mee? Ja. Dit is achtergelaten door Max Hermans, ook schrijver. Een super licht kussen, 50 gram. Oh. Handig als je naar een festival gaat. Want ben je gefestivaliseerd? Ik was een enorme festivalganger, maar niet meer zo heel erg. Is het uit alweer, festivals? Oh, nee, zeker niet. Ik ben gewoon zelf een beetje klaar ermee. Ja. Waarom? Omdat het klinkt heel high maintenance en stom, maar omdat ik dat hele kampeergebeuren gewoon een beetje te veel gedoe vind en dat niet genoeg vind opwegen tegen hoe leuk ik het op het festivalterrein vind. Oh ja. Ja, dat klinkt echt heel prinsesserig, maar dat is wel de realiteit, vrees ik. Ja. En dit zijn de meridiaanballen. Oeh. Ja, van Joost van Bellen. Oeh. En hij heeft ze achtergelaten, want ja, die meridiaanballen die doen dus iets met jouw energetische systeem. Okay. Hij kon het mij niet precies vertellen wat het deed, maar hij is zelf helemaal niet spiritueel en daarom wilde hij er vanaf. Oh, oké. Nou, mij spreken ze wel aan. Het geluid is ook heel mooi. Ja. Ja, je moet ze toch eigenlijk zo, ja, je moet ze zo in je hand houden. Ja, en dan zo rond. Ja. Ja, ik geloof dat ik die wil. Ja, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. En, ik kom zo ophalen. We eindigen met de liefde. Ja. Camille O'Sullivan, Ship Song. Ja. Ik hoorde in jullie podcast dat online daten, dat is echt een beetje klaar. Toch? Nou, ik denk niet dat het klaar is. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel een beetje digidaten moe. Ja, speeddaten dus, is het weer helemaal. Is weer in. Ja. Is weer in, speeddaten. Ja. Heb jij dus niet meer nodig? Nee, ik heb een vaste partner al best wel lang. En ik, die mag nog wel even blijven. Dus. Die wordt nog niet weggeswaaid. Nee. En waarom deze muziek? Ik heb best wel veel liefde in mijn leven. Maar mijn eerste echte grote liefde is mijn moeder. En dit is een nummer wat haar altijd aan het huilen maakt. Specifiek in deze uitvoering van Camille O'Sullivan. En dus daarom, omdat zij mijn eerste grote liefde is. En omdat het gaat over, voor mij in ieder geval, over alle lelijke kanten van jezelf laten zien. En niet bang zijn dat de ander dan weg zal lopen. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik heel mooi. Dankjewel, Jessica Kuitenbrouwer. En fijn dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlog. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come lose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you come around, we talked about it all night long. We defined our moral ground. When I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Time you come around, your face is falling sad now, for you know the time. Afro Tros, de omroep voor ons.